Enbiyaullah hürmetine bizleri affeyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, içimizdeki ve dışımızdaki düşmanların yurdumuza ve yuvamıza, bütün İslam dünyasına kurmak istedikleri tuzaklardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ve bahusus yıllardan beri İslam dünyasını içinden çekertmek için gizli aşikar çalışan büyük küçük bütün kafir devletleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. بحرمة ولادة نبي المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.